zerkają w komputery i piszą do półredaktora albo maile. Tu adres pomocny podaję i przypominam. wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i być może odwiedzają nas na stronie facebookowej Klub Folkowy, a tam nie wiem jeszcze jaka, czy duża, czy mała grupa wsparcia. W każdym razie będę wdzięczny za jakieś sygnały życia o tej porze. Natomiast to chyba do męskiej części publiczności oferta. Przy goleniu można pośpiewać, można pomruczeć, ale jeśli chodzi o ten utwór, który do tego zachęca, to jeżeli ktoś chciałby obejrzeć teledysk, to niech się tak bardzo nie przejmuje, bo w teledysku krwawa szarża mongolskiej kawalerii i szable w krwi aż po rękojeść. A zatem proszę się golić, ale proszę uważać. I patrzę, że pan Karol już dawno golenie ma za sobą. Dzień dobry, pozdrawiam z pociągu na trasie z Gdyni do Krakowa. Stały słuchacz Karol, zazwyczaj nie udzielający się mailowo i facebookowo. Dziękuję panie Karolu, że przełamał pan tę niechęć do kontaktu i... No właśnie, nie byłoby klubu folkowego, gdyby nie napisał pan Stefan, który w te słowa zaczyna. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pozdrawiam wiadomo kogo. Dawno, odkąd budzik wyemigrował na popołudnie, nie pisałem o tej porze, a była to moja ulubiona. Niestety, ku swojemu zmartwieniu z wiekiem sowy zmieniam się w skowronka i nie ma na to rady. Pamiętam, że kiedyś w piątek redaktor przedłużył dyżur do piątej lub dalej, bo ktoś zaspał, a ja wtedy akurat wracałem z koncertu na Myśliwieckiej, a więc praktyka jest. Zacznę jak u budzika. Na polu za oknem całe 8, w nawiasie plus 8, zachmurzenie 8 w skali do 8 chyba, ubywający księżyc garbaty i nie pada. Współczynnik precelkowatości średniego kota wynosi 89%, idzie wiosna. A ze świąt dziś jest Światowy Dzień Rekuperacji. Nie mam pojęcia, co to jest rekuperacja, ale warto poświętować. Proponuję do piątej łagodnie, a od piątej przyłomotać. Tak się tak bardziej klubowo niż osobliwie. Pozdrawiam Stefan Skowronek, Boltzmann, Mielec. Pozdrawiamy też i Stefana, i pan Aleksander napisał, a więc witaj półredaktorze tak późnej, a zarazem wczesnej porze. Witajcie ci za szybką, a dzisiaj budzimy się z panią Haliną Leszczyńską i ci, co przed ustami mają sitko. Witajcie słuchacze z całego kraju, choć prawie nikogo nie znają. Tak zrymował pan Aleksander. Niech się nam wspólnie darzy muzycznie do szóstej. A no właśnie, Oyster Band i 20 kwietnia. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło 20 kwietnia w Irlandii, ale to dwa dni temu. Thought I'd write and say hello. Are you surprised to get this letter? It all seems so long ago. Sitting here alone I was thinking, memories came rolling back. I felt a strange kind of sadness, and then I knew that we had to speak. Put a sack in your notch and look at my little home home. Now this is getting us to feel you must adjust to lose some trust. Oh, the kid in casting out of there was the antlers. Kill the sky and can't be out of, and can't be out of. Yeah! Woo! How was your life been? How'd you get on with that guy? Maybe you've even got kids now. I hope it all works out fine. Me, I just go on as usual, same old road that I ride. Though I don't get tired of music, sometimes I'm empty inside. Put a sack of your notch, you look at Benny Little and Moe. There is a skin of the Theomas and Tis with us and Tis. Oh, no kid, a casi nadie de los dientes. Kill a sky, and cambiado, and cambiado. Drum me a line if you like. Meanwhile it's words that I sing you, I hope they stay in mind. Goodbye girl, it was nothing. Maybe we'll meet again someday. I'll carry on with my music. What a sack of your notch, you look at Vanny O'Tormor. Like this is getting out to pee and moss and test all those long toss. When a kid a casting out, you did us the end test. In the sky, I właśnie. 20 kwietnia, zaledwie przed dwoma dniami. Teraz mamy 22, jeżeli dobrze liczę. Nie chciałbym Państwa w błąd wprowadzić o tak wczesnej porze, ale no, możemy to potraktować jako noc z 20 na 22. Oysterbend i zrobiło się cokolwiek kulinarnie. Nie mogę się doszukać na naszym profilu Klub Folkowy, ale nasz stały kucharz i mecenas kuchni myślał o tym, żeby nam sprezentować przepis na smardzę z kurczakiem. Waldemar Sulisz, przypominam. Przepis pochodzi od kuchmistrza króla belgijskiego. Podejrzewam, że dzisiaj już nikt nie zdąży go wykorzystać, ale proszę zaglądać na nasz profil, bo może się przydać i można sobie pojeść naprawdę po królewsku. Mówię, że budzimy się, wstajemy, ale mamy też i stałą ekipę klubu folkowego, która podąża za nami w różne okoliczności zegarowe. Przypomina mi to trochę film Herzoga. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, chyba taki o zielonych mrówkach, o aborygenach. Nie pamiętam tytułu. W każdym razie jedna ze scen pokazuje wózek sunący między alejkami supermarketu i po kolejnych licznych skrętach w lewo, w prawo, między artykułami takimi i innymi wyjeżdża na większą alejkę, taki placyk i tam, o dziwo, siedzą aborygeni w kucki. I okazuje się, że mają powód, dlatego że zanim wybudowano tam supermarket, rosło ich święte drzewo, wokół którego pokolenia siadywały w ten właśnie sposób. I wprawdzie sytuacja kompletnie się zmieniła, ale mimo że uległa zmianie, powód pozostał. I tak jak przez tyle wieków siadywali w tamtym miejscu, tak i teraz po prostu siedzą. Widzę, że mamy taką siedzącą grupę, którą pozdrawiam szczególnie serdecznie. Patrzę na zegar. 17 minut po godzinie 4. Kto się śpieszy, to żeby go dobrze do pracy natchnąć. Wały Jagiellońskie. A przed nami większe cele, a przed nami nowy świat. Razem młodzi przyjaciele zbudujemy nowy ład. Do pracy, rodacy, do fabryk, do roli. Już nowe się jutro wykuwa powoli. Hej, płaty do roboty, niebieskie flagi do płaki. I niech we robota, co ta wolna sobota. W naszych rękach nasza sprawa, w naszych rękach przyszłość ma. Diabli wiedzą, co jeszcze! a przed nami te większe cele, a przed nami nowy świat. No właśnie, dokopałem się. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, pisze pan Waldemar. Co to będzie? Kura będzie. Utka z kurczaka faszerowane smardzami. I do tego przepisu jeszcze pan Waldemar dołącza życzenia dla słuchaczek i słuchaczy. Za chwilę do tematu grzybowego powrócimy, ale teraz głaszczące uszy evergreeny, czyli Imagine. Dzisiaj będzie dwukrotnie, bo to nie dość, że ładny temat, to jeszcze w ciekawych wykonaniach. Jedno starsze później, ale teraz nowość. Afrika Mamas i taka oto wersja. Podejrzewam, że państwo jeszcze jej nie znają. No heaven is easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Oh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us as the world. Imagine there's no countries. It is not hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion. And much and all the people living in today. Oh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you will join us. And the world will live as well. Oh, yama, don't you pay. The shaman is visible. Oh,

to nikania. Nocną porą stały gość w osobliwościach i, jak piszą słuchacze, pan Bartłomiej, specjalny fan Antoniego Kani. Jest Antoni, czyli audycja zaliczona, a ja dodam tylko, że jeszcze pan Antoni pokrząta się, pokrząta i pośpiewa. Kto by chciał zawrzeć bardziej zażyłą znajomość z panem Antonim. Zła wiadomość, nie zdąży, bo już odszedł od nas jakiś czas temu, ale pozostawił po sobie nie tylko piosenki, ale również i Muzeum Instrumentów, które o tyle jest ciekawe, że oprócz, nie wiem, kilkuset chyba instrumentów zgromadzonych z podróży po całym świecie i własnych wynalazków, jest to muzeum, które wyprzedziło epokę i można było już na samym początku, wiele lat temu, oprócz oglądania tej kolekcji, również zasiąść wówczas jeszcze z panem Antonim i pograć z nim w duetach na różnych sprzętach. Dzisiaj muzeum chyba cały czas funkcjonuje. To w Grodzisku Mazowieckim. Wystarczy na stacji spytać się o muzeum i chyba każdy pokaże. Natomiast jeśli chodzi o nagrania, to mamy jedną, jedyną płytę, kilka nagrań radiowych i być może będziemy mieli jakieś kolejne nagrania cudem odkryte. Co do pana Antoniego, to nie wiem, czy państwo pamiętają jeden z filmów o panu Anatolu, w którym przewijała się orkiestra podwórkowa czy uliczna, która grała zadzierżystego czardasza, ale tylko kilka taktów i wszyscy im przerywali. Gdy pan Anatol ich poprosił, by dokończyli, powiedzieli, że dalej nie umieją, bo wszyscy przerywają im w tym miejscu. Pan Antoni, jak grał na ulicy, zawsze oprócz tego, że grał, to jeszcze opowiadał dowcipy i gdy nasza koleżanka z programu drugiego, Marysia Baliszewska, zaprosiła go w końcu do radiowego studia, między utworami również te dowcipy opowiadał. Poprosiła go, by z tego zrezygnował, ale okazało się, że tak ma to we krwi, że nie bardzo mu to idzie, no i po prostu musiał sobie pogadać. Pan Antoni powróci, a jeżeli męska część słuchaczy już ogolona, to pora na kawkę. Muzyka z pianką, Pete Morton. Just another day in the cafe. People come and go, they see me every day. I always look around, observe their faces. All different walks of life from different places. This city never stops, I love the way it moves. Sheer human pressure breaking through into the noon. I drink another tea, it sorta helps me on. I like to write a verse for me cafe song. Sausage, egg and chips for table number two. He's always sitting there, he's not got much to do. He's looking straight ahead like something changed him. No one knows anyone, how can I reach him? I see the endless road in everybody's face. Some grooms are perfectly well, others have lost their grace. Some they live to love, while others' love is gone. Our hearts are beating on in my cafe song. Everybody's here, the east and west has met. A wondrous melting pot that's hardly finished yet. The Chinese waitress laughs when she looks up to see. The man from far away is pouring whiskey in his tea. We speak the ancient words, pass through the centuries. Across the scape of time where no one ventures in. I wanna know your world and learn your mother tongue. And write your wisdom down in my cafe song. This city's dreaming, this city's yearning. Human machinery of boundless yearning. Outside the window, they seem connected. I wonder what I could do to be effective. I cannot comprehend, the mind can never see. All of these secret worlds walking past me. There are so many souls that help the world along. I know the sacred heart is in my cafe song. two old ladies talk of life the way it once was, the days of joy and youth and what things used to cost. She speaks of her old friend, they say she's weaker. I order tea and notice my voice is deeper. It's full of fantasy, stories from memory. The melancholy gets mixed with comedy. I try and calculate where precious words have gone. Time is raging on in my cafe song. Young moms with pushchairs, they struggle through the door. They scream and yell at kids who play up more and more. I see the new life, he's looking all around. He screams at random into the world of sound. Upon a voyage from where we all began, destined to change it all or be the whiskey man. Or maybe something else, he'll never know himself. My mind is racing on in my cafe song. Conversations can be mistaken. They try and change the world over eggs and bacon. They speak of politics, they speak of God and war. Between the ones that know and those that know some more. The man from far away, he wants to have his say. The whiskey on his bread has blown their heads away. They're in their own worlds, like they're the only ones, just like the rest of us in my cafe song. Dramatic headlines, they try and capture time, but it's a paper, this is not real life. And all the content comes from some other world, the rich and famous, the shock and sell world. I watch the pages turn, I drink another tea, I see the joke at work, it doesn't bother me. We don't believe a word, the public's never wrong. Our love is greater in my cafe song. Okay, I'm drunk today, you smell the whiskey. The fire in my heart has got the better of me. I rise above it like it's astral projection. I fly around the world and then come back again. I dance with angels, they take me on their wing. Where I love people more than anything. We may not know the truth until our days are gone. Maybe we're angels too in my cafe song. My cafe song. In my cafe song. In my cafe song. Pete Morton. Mamy co najmniej jednego słuchacza, który słucha nas w pociągu. Co się zaś tyczy Pita Mortona, był w Polsce wielokrotnie. Towarzyszyłem mu w podróży z Warszawy do Wrocławia pociągiem właśnie. Długo stał przy oknie. Był porażony widokiem. W końcu się odwrócił, popatrzył na mnie i powiedział: gdybym się urodził w Polsce, w życiu bym nie uwierzył, że ziemia jest okrągła. No właśnie. Pete Morton. Mam nadzieję, że jak świat na tory wskoczy z powrotem, to przyjedzie do Polski z recitalami. A tymczasem 73 lata temu na ekrany wszedł film Stefana Barei, Poszukiwany, Poszukiwana. Więc jeżeli ktoś słodzi kawę, to cukier do kawy jak najbardziej. 100%. Piosenki kawowe, dość licznie reprezentowane. Nie wiem, czy to jakieś lobby za tym stoi. Tych o herbacie jak na lekarstwo. Zaczęliśmy czarnym bluesem o 4 nad ranem. Tam była nieśmiała wzmianka o tym napoju, a teraz już w takim razie po kawie troszkę herbatki. Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka mocnej. Bo póki ciebie nam pić, ty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Ach, póki ciebie, ciebie nam pić. Póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, ach. O, jakżeś bliska chwilko, jesienne pachną kwiaty, a my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty. Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato, gdy w tem drzwi cicho skrzypną i witaj nam herbato. Pić. Póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, ach. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będzie marzyć, twój zapach czule chłonąc, a potem syci woni. Poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. Ach, po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić. Herbatki, herbatki, herbatki. Ach, po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić. Herbatki, herbatki. A czyżbym pomylił imiona, bo państwo piszą, że jeśli chodzi o pana Bareje, to Stefan. Stanisław, przepraszam. A, czy jednak mogłem? Tak, Stanisław Bareja. Bareja. Przepraszam, że tak się mylę. To jeden z moich idoli. Także to nie z jakiejś dezynwoltury. Ale zegar mnie usprawiedliwia. Za 17 minut godzina piąta. Przypomnę, że to Trójka budzi ludzi. Od wielu lat w klubie folkowym prezentowaliśmy muzykę Miriam Makeby. Mam wielki sentyment do tej artystki, bo przyszła na świat 4 marca. Mówię to z pamięci, a data ta wryła mi się w pamięć, dlatego że 4 marca również ja się urodziłem. Urodził się również Teodosi Spasów, znakomity, genialny flecista bułgarski i Jan Garbarek. A zatem nazwa w historii data w historii muzyki dość znacząca. Miriam Makeba to jednak artystka starszego pokolenia. Miała jednak duży wpływ na naszego kolegę, dziennikarza amerykańskiego, który przeprowadzał z nią wywiad. Przypomnę tylko, że Miriam Makeba śpiewała najpierw w RPA, później wyjechała do Stanów Zjednoczonych na tournée z zespołem Manhattan Brothers i miała okazję wystąpić na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wystąpiła, piętnując system apartheidu. No i nic dziwnego, że natychmiast po tym wystąpieniu odebrano jej możliwość powrotu na ojczyzny łono. Nie zezwolono jej na przyjazd do ojczyzny, nawet gdy umierała jej matka. Przez wiele lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, tam śpiewała i prawdopodobnie do końca swych dni by już tam pozostała, gdyby nie to, że związała się ze sportowcem, który należał do ruchu Czarnych Panter. To z kolei ekstremiści czarnej siły. No i musiała opuścić Stany. Nie miała z tym wielkiego kłopotu, bo miała w kieszeni 11 paszportów dyplomatycznych. pojechała do Gwinei równikowej i tam poznała Amerykanina, chyba Josepha Halla, imienia, tak jak w przypadku Stefana Barei, nie jestem pewien, Stanisława Barei, nie jestem pewien. W każdym razie on z nią robił wywiad rzekę i ona w końcu mu powiedziała, że on nosi w sobie duchy przodków. No i co to oznacza? Za chwilę się dowiemy, ale jeśli chodzi o duchy przodków, sama stała się duchem przodków Miriam Makeba, a nowe pokolenie to Brenda Fassie. Mówiłem o Miriam Makeba i o dziennikarzu amerykańskim, który spisywał jej wspomnienia. I właśnie Miriam Makeba powiedziała mu, że nosi w sobie duchy przodków. On spytał się, czy to coś oznacza. Ona na to, że w zasadzie nic, tyle że powinien zostać szamanem. Człowiek wychowany w cieniu Manhattanu, słysząc takie słowa, troszkę się stropił. Chciał bliższych informacji. A co by się stało, gdyby nie został szamanem? Na co Miriam Makeba spokojnie odpowiedziała mu: generalnie nic, po prostu umrzesz. No i to go zaciekawiło jeszcze bardziej. W związku z tym drążył temat. Okazało się, że biali uważają, że umierają na wątrobę, na płuca, na różne schorzenia. Tak naprawdę umierają na to, że nie podążają za swoim przeznaczeniem. To jest główny powód choroby nerwowej i w związku z tym różne komplikacje. Być może z medycznego punktu widzenia tę tezę można obronić. No i pojechał z powrotem do Stanów. Powiedział swojej matce, która była burmistrzem bardzo zamożnego miasta, i ojcu, który również statusem społecznym wykraczał poza średnią. Powiedzieli, że jeżeli chce zostać szamanem, wolna droga, ale jeżeli któregoś dnia w spódniczce z rafii z kością w nosie pojawi się na ich progu i poprosi, żeby płacili jego długi, to nie ma takiej możliwości. No ale pojechał do Afryki. 4 lata uczył się u ciotki Miriam Makeby, która była czarodziejką, czarownicą Sangoma, to się nazywa, była Sangomą. No i dzisiaj jest bodajże jedynym białym czarownikiem na południu Afryki. I tylko mówi, że szkoda, że akurat został czarownikiem w momencie, kiedy wszyscy obywatele Lesoto, bo tam właśnie mieszka, chodzą w dżinsach, t-shirtach, słuchają walkmanów, jeżdżą samochodami, a on na bosaka w lamparcie skórze z laską, czyli oznaką szamaństwa, po trotuarze biegnie. No właśnie, to a propos tego, bo być może dzisiaj Państwo, jeżeli przysiądą na chwilę i wsłuchają się w siebie, odnajdą prawdziwe powołanie. Brenda Fassie, nowe pokolenie, ale dołączyła do chóru przodków, bo prowadziła się nie najlepiej. Alkohol, wiadomo, alkohol, narkotyki, przygodne przygody, co za tym idzie, no i dokonała żywota dość wcześnie. Kto po Brendy Fassie, to już chyba za tydzień, a teraz wyprawa nad morze, prawie nad morze, bo to do Szczecina. Każdy dzień z mego życia ma inny smak, nie żałuję żadnego z tych dni. Mogę spojrzeć dziś w lustro innym, odwagi brak, choć nie zawsze los sprzyjał mi. Z mojej dzielnicy mam honor, z mojej bramy mam sznyta, z podwórka piosenek znam sto. Bar za ciszę i wolność, niebuszewo i sny, których spełnić już nie miał kto. Szlaki piwnic i strychów, pierwsze wino i krew. Czasem dwójką jechałem gdzieś w świat. Dziki bez pachniał mocno i był zespół z nas trzech. Wszystko rosło jak chciało, jak ja. Z mej dzielnicy mam honor, z mojej bramy mam sznyta, z podwórka piosenek znam sto. Bar za ciszę i wolność, niebuszewo i sny, których spełnić już nie miał kto. Młodość się wyszumiała, szkoła poszła gdzieś w kąt, ale w końcu trafił się fach. Stocznia dała mi szansę, byłem jak ona stąd, swoich bardziej się kocha, to fakt. Z mej dzielnicy mam honor, z mojej bramy mam sznyta, z podwórka piosenek znam sto. Bar za ciszę i wolność, nieburzewo i sny, których spełnić już nie miał kto.